الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے آخری مہینہ شروع ہونے والا ہے، جس کا نام ذوالحج ہے. اسلامی اعتبار سے پہلے مہینے کی بھی فضیلت ہے اور اہمیت ہے، اسی طرح آخری مہینے کی بھی فضیلت ہے اور اہمیت ہے. اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے 10 راتوں کی، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ ایام کو فضیلت عطا فرمائیں اور چاہیں تو راتوں کو فضیلت عطا فرمائیں. جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ دن ہیں اور یہ دن کی فضیلت ہے، راتیں کون سی بڑی ہیں، یعنی فضیلت والی ہیں، عظمت والی ہیں، ایک خیال تو یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی جو 10 راتیں ہیں وہ بڑی فضیلت والی ہیں. نمبر 2، محرم کے شروع کے 10 دن، جس میں 10ویں دن پر عاشورہ بنتا ہے، وہ بھی فضیلت والے ہیں. ان دنوں کے روزوں کی فضیلت بیان کی اور اس کو اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا، شہر اللہ المحرم یوں کہا. اور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ 10 دنوں میں ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن بھی فضیلت والے ہیں. چنانچہ حدیث شریف میں فرمایا کہ یہ 10 دنوں میں جو عبادت کی جائے اللہ کو دوسرے مہینوں میں کی جانے والی عبادتوں کے مقابلے میں، دوسرے دنوں میں کی جانے والی عبادتوں کے مقابلے میں زیادہ پسند. اب عبادتیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں، جیسے نفلی نمازیں ہیں، تلاوت قرآن ہے، اذکار ہے، تسبیحات ہے، صدقات ہیں، یہ سب کی یہ 10 دنوں میں فضیلت ہے، اور راتوں کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے. رات کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ ان میں سے ہر رات یہ لیلۃ القدر کا ثواب رکھتی ہے. تو اگر کسی نے ان 10 راتوں میں سے کسی رات میں تھوڑی محنت کر لی، گویا اس نے لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب پایا. یہ 10 دنوں کے اندر سے 9 دنوں کے روزے فضیلت والے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ ذی الحجہ کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کا اجر رکھتا ہے. نویں تاریخ جس کو عرفہ کا دن کہتے ہیں، یہ حاجیوں کے لیے مخصوص دن ہے. ان کے حج کے کمپلیٹ ہونے کا زمانہ ہے، تو حاجیوں کو خاص دن دیا عرفہ کا. اور جو حضرات حج میں نہ جا سکے ان کے لیے یوم عرفہ کا روزہ رکھا. فضیلت اتنی رکھی کہ یوم عرفہ یعنی 9 تاریخ کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. بہت بڑی فضیلت ہو گئی، اللہ جسے نصیب فرمائے. دوسری بات یہ فرمائی کہ جیسے ہی عشرہ ذی الحجہ شروع ہوا تو حاجیوں کا ذوق شوق آگے بڑھ جاتا. اللہ نے ترتیب رکھی ہے، پہلے رمضان کا مہینہ دیا، اس میں روزے دیے، اور روزوں کا اختتام فرمایا تو عید الفطر دی. عید الفطر کی تکمیل کے لیے صدقہ فطر دیا. صدقہ فطر کے ذریعے سے عید الفطر کی تکمیل ہوتی ہے. روزوں میں جو کمی رہ گئی ہے وہ کمی پوری کی جاتی ہے صدقہ فطر کے ذریعے سے. اور صدقہ فطر غربا کو دیا جائے گا تو ان کی عید سدھر جائے گی، وہ بھی ہمارے ساتھ خوشیوں میں شامل ہو سکیں گے. جب عید الاضحیٰ دی تو اس کی تکمیل قربانی کے ذریعے سے فرمائی کہ اب اللہ کا تقرب حاصل کرو قربانی کے ذریعے سے. قربانی ایک تاریخ ہے، وہ تاریخ مسلمان کے سامنے ہونی چاہیے. یہ مقصد ہے جانور کے قربان کرنے کا. یاد رہے کہ روزوں کے ذریعے سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ چھوٹے گناہ ہیں، صغیرہ گناہ ہیں. کبیرہ گناہ یعنی بڑے گناہ جن کو کہا گیا ہے ان کے لیے توبہ ضروری ہے، لیکن توبہ ایک تو حقوق اللہ کو کمزور کیا، طلب کیا تو توبہ کافی ہے. کیونکہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، یہ اللہ کے حضور میں معافی مانگ لے گا تو اس کے گناہ اللہ معاف کر دیں گے، تو بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوں گے۔ اور دوسرا معاملہ ہے حقوق العباد کا، بندوں کے حق طلب کیے ہیں، بندوں کے حق مارے ہیں، تو بندوں کے حق اگر مارے ہیں تو ضروری ہے کہ پہلے بندوں سے معاف کروایا جائے، اور بندے معاف کر دیں تو پھر اللہ کے دربار میں معافی مانگی جائے، تو اللہ تعالی جو ہے وہ معاف فرمائیں گے۔ جیسے ہی ذوالحجہ شروع ہوگا، سب سے پہلا حکم حاجیوں کی طرف یا عام لوگوں کی طرف متوجہ ہوگا کہ بھئی قربانی کرنے والے حضرات کے لیے مستحب اور بہتر یہ ہے کہ اپنے بال نہ چھیڑیں اور ناخن نہ کاٹیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سمجھ میں نہیں آتا، بال نہ کاٹیں، ناخن نہ کاٹیں، کیوں، کیا وجہ ہے؟ جو عاشقین حج میں گئے ہیں، جب احرام باندھیں گے تو بال نہیں چھیڑیں گے، ناخن نہیں کاٹیں گے، بالکل پراگنتا حال، عاشق کا حال پراگنتا ہوتا ہے، ڈنگ سنور کر نہیں جاتا، اس لیے وہاں ویرانیوں کا عالم۔ حاجی کو دیکھو تو کپڑے بھی میلے کچیلے، جسم بھی میلا کچیلا، یہ عاشق ہے، اللہ کے دروازے پر پہنچا ہے، اللہ کے بلاوے پر پہنچا ہے، اللہ کے در کا مہمان ہے، اور اس کو چند کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے جو عقل میں نہیں آتے۔ دین عقل پر چلنے کا نام نہیں ہے، نقل پر چلنے کا نام ہے۔ جو عقل کہے وہ کرنا دین نہیں ہے، جو شریعت کہے وہ کرنا دین ہے۔ اس کو کہا کہ تجھے نہ بال کاٹنا نہ ناخن تراشنا، لیکن پوری دنیا تو حج میں نہیں جائے گی، ظاہری بات ہے کہ حج میں جن کا بلاوا آئے گا اللہ کی طرف سے وہ جائے گا، اور جن کی لبیک نہیں ہے، محنت کرے گا تب بھی نہیں جائے گا، کیونکہ تقدیر میں نہیں ہے، تقدیر میں جن کے ہوتا ہے وہ جاتے ہیں، جن کی جتنی لبیک ہوگی اتنا اللہ بلائیں گے۔ تو ظاہری بات ہے کہ اللہ کی رحمتیں بے شمار ہیں، اور اللہ کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہیں، اس بنا پر جو حج میں گیا وہ تو اللہ کی رحمتیں لوٹ رہا ہے اور بے شمار اجر اپنے ہر قدم پر حاصل کر رہا ہے، لیکن جو حج میں نہیں گیا اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اپنے آپ کو حاجیوں جیسا بنا لے گا تو میں تجھے حاجیوں جیسا ثواب دے دوں گا۔ تو بال نہ کاٹنا اور ناخن نہ تراشنا حاجیوں کی مشابہت ہے۔ حاجی کون ہے؟ اللہ کا عاشق ہے، اللہ کے عشق میں لبیک لبیک کرتا ہے، دھن لگی ہوئی ہے اس کے اوپر، وہاں ہر حاجی پر ایک دھن سوار ہے، سب اپنی دھن کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے کہ ہم نہیں گئے، اس کے باوجود اللہ ہم کو نوازنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی دینا چاہتے ہیں، تو اب عقل میں آ گیا بھائی ہماری عقل ہے ہی کتنی۔ یہودیوں نے سوال کیا سرکار سے کہ اللہ کے رسول یہ روح کہتے ہیں نا جس کو انگریزی میں سول کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ نے جواب دیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح یہ امر رب ہے. امر رب کیا سمجھے تم؟ نہیں سمجھ سکتے. آگے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اتنا سمجھ کے ٹھہر جاؤ، اس سے آگے نہیں سمجھ سکتے، اس بنا پر کہ تم کو تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. روح کو سمجھنے کے لیے بہت بڑے علم کی ضرورت ہے اور تمہارے پاس وہ علم ہے نہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ سونا چاندی کے تولنے کے ترازو میں اگر کوئی 10 من کی گیہوں کی بوری رکھے گا تو ترازو ٹوٹ جائے گا. ہماری عقل سونا چاندی کے ترازو کی طرح ہے اور اللہ تعالی کی حکمتیں یہ بڑی بھاری بھرکم ہے، اس لیے پاگل ہو جائیں گے. لوگ کہتے ہیں اس نے وظیفہ پڑھا تو پاگل ہو گیا، اس نے وظیفہ کھینچا تو پاگل ہو گیا. میں نے کہا پاگل ہوگا جو وظیفہ پڑھنے سے پاگل ہوا ہوگا. وظیفہ پڑھنے سے تو پاگل اچھے ہوتے ہیں، تو کہے گا وظیفہ پڑھنے سے پاگل ہوا، یہ اس کا دماغ پہلے سے ہی چھٹیا ہوا تھا اور سمجھ آئی نہیں اور وظیفہ لے کے بیٹھ گیا. وظیفہ کیا؟ جنات کو تابع کرے گا، نفس کے تابع خود ہو کے بیٹھا ہے اور جنات کو تابع کرنے نکلا ہے. فرماتے ہیں یہ پہلا حکم ہے، جن کی قربانی نہیں ہے وہ بھی اگر بال اور ناخن نہیں تراشیں گے اور کاٹیں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ان کو اجر دیں گے اور ثواب دیں گے کہ تو نے بھی حاجیوں کی مشافات کی تو تو کاہے کو ثواب سے محروم رہے گا. اللہ کی رحمتیں تو بہانے تلاش کرتی ہیں، رحمت حق بہانہ میں جو ہے، اللہ کی رحمتیں بہانے ڈھونڈتی ہیں. بہاں نمی جو ہے، بہت بڑی کوانٹیٹی میں آپ کام کریں یہ اللہ کے یہاں نہیں دیکھا جاتا، آپ کے کام کی کوالٹی کو دیکھا جاتا ہے، کتنے اخلاص کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے. وہ اخلاص کی بنیاد پر اللہ کے یہاں اجر ملتا ہے. اس لیے فرمایا لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم، تم جو قربانیاں دیتے ہو تو یہ قربانیوں کا گوشت بھی اللہ تک نہیں پہنچتا اور اس کا خون بھی نہیں پہنچتا، تمہارا تقوی پہنچتا ہے کہ تم اللہ کا حکم اپنی عقل سے چلاتے ہو معاملے کو یا اللہ کے حکم پر یہ سب قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو. یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے جانور جو قربان کیا وہ 1.5 لاکھ کا بکرا تھا اور 2 لاکھ کا بکرا تھا، 2000 والا بکرا اخلاص سے ذبح کیا جائے تو 2 لاکھ والے سے بڑھ سکتا ہے اور ریاکاری کا 50 لاکھ کا بکرا بھی اللہ کو منظور نہیں ہے. اس کے دربار میں آپ نے خرچہ کیا کیا یہ نہیں دیکھا جاتا، اندر نیت کیا کیا ہوا ہے آپ نے، اس کے اوپر اللہ کے یہاں کے فیصلے ہوتے ہیں. ان اللہ لا ينظر الى صوركم واجسامكم، اللہ تمہارے چوکھے اور تمہاری صورتیں اور تمہاری شکلیں نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبكم ونیاتكم، اللہ تو تمہارے اندر کی نیتوں کو اور دل کے ارادوں کو جانتے ہیں کہ تم نے کس ارادے کے ساتھ قربانی کی ہے، دکھانے کے لیے کی ہے، لوگوں میں تذکرہ ہو جائے اس کے لیے کی ہے یا اللہ کے لیے. اس لیے قربانی پر کیا کہا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے اے نبی آپ فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، جو اللہ حکم فرمائیں گے میں کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے قربانی، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين۔ اے ابراہیم منقاد بن جاؤ، میرے احکام کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا امتحان لے کے دیکھ لیجئے میں سرنڈر ہوا ہوں کہ نہیں، پتہ چل جائے گا۔ پھر نار نمرود میں ڈالا گیا، وطن سے نکلنا پڑا، بیٹے کو قربان کرنے کی نوبت آئی، بچوں کو چھوڑنے کی نوبت آئی، سب بڑی بڑی قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا امتحان میں ابراہیم کامیاب ہو گئے۔ وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ تو پہلا حکم تو یہ ہو گیا، دوسرا حکم اللہ کا ذی الحجہ کے موقع پر جو متوجہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، دو عبادتیں بڑی عجیب ہیں، دو عبادتیں ایسی ہیں کہ ان کا ٹائم اللہ نے طے کر دیا ہے۔ وہ دو عبادتیں کون سی؟ ایک حج اور ایک قربانی۔ آج میں 10 بکرے ذبح کر ڈالوں مجھے وہ کچھ نہیں ملے گا، ہاں صدقہ کا گوشت کا ثواب آپ کو ملے گا۔ ابھی یہ 5 دن جو گزریں گے 8 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک، تو منا میں ہجوم ہے، جمرات پر ہجوم ہے، اس کے بعد پورا سال جمرات خالی ہیں۔ کوئی یوں کہے چلو خالی ہے اپنے مار کے آ جاؤ، پوری گونی لے گیا اور کنکر مار مار کے آ گیا، کچھ ملے گا ہی۔ وجہ کنکر مارنے میں کچھ رکھا نہیں ہے، جو ہے سب اللہ کے حکم میں ہے، اس کا ٹائم پیریڈ اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے، اور ٹائم پیریڈ طے کیا ہے اسی ٹائم کے اندر وہ کام کرنا ہے۔ وہ ٹائم گزرنے کے بعد کوئی کتنا ہی کام کرے اس کا کام نہیں اللہ کا۔ یہی حال قربانی کا ہے، قربانی کے 3 دن طے ہیں، 10 تاریخ، 11 تاریخ اور 12 تاریخ یہ طے ہیں۔ 12 تاریخ کی غروب کے بعد اب کوئی کتنی بھی قربانیاں کرے گا، لیکن جو اجر اللہ تعالی ان دنوں میں فرمایا کہ یہ 3 دنوں میں اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ بہتر کوئی عبادت نہیں ہے۔ کوئیوں کہے جانوروں کا خون کیوں بہاتے ہیں؟ تو بھائی یہ اللہ کے جانور ہیں، انہوں نے کہا ہے تو بہاتے ہیں، اس کے حکم کو پورا کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ بس یہ سوچنا کہ اتنی جانوروں کا خون بہانے سے کتنے کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا، نقصان ہو کے فائدہ، ہمارا کام ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا۔ وہ کہے گا کہ پیسوں کو ختم کرو اس طرح، تو ہم کریں گے، ہم اپنی عقل کو ابھی تھوڑا سا اسٹاپ کرتے ہیں اور عقل کے بجائے عشق کی دنیا میں قدم رکھ دیتے ہیں، اور جتنا کہا جاتا ہے اتنا کرنے کا مزاج بناتے ہیں کہ اللہ تو کہے گا اتنا ہم کریں گے، ہماری عقل نہ کہتی ہے لیکن تیرا حکم کہتا ہے، تو کلمہ اس لیے پڑا ہے کہ تیرا حکم مانیں گے، اس بنا پر اس حکم کے مطابق ہم کو چلنا ہے۔ اس لیے اب حکم آیا، نویں تاریخ کی صبح سے لے کر تیرہویں تاریخ کی عصر تک تکبیرات تشریف کے لیے. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. ہر فرض نماز کے بعد کہنا ہے اور پکار کر کہنا ہے، مردوں کو پکار کر کہنا ہے، عورتوں کو آہستہ کہنا ہے. لیکن آج کل کا معاملہ ہی الٹا ہے. کہا ہے کہ صحیح میں عورتیں چلیں تو وہ دوڑتی ہیں وہاں، اور مردوں کو کہا کہ دوڑنا ہے تو وہ ڈھیلے ڈھیلے چلتے ہیں. حکم جو ہے جس طرح کا ہے اسی طرح بجا لانا، یہ سب سے بڑی کامیابی اور سب سے بڑا کمال ہے. ایمان والے کی خوبی یہ ہے کہ جتنا اللہ کا حکم ہو اتنا بجا لانا، اتنے کو پورا کر دینا. اب کیوں کہیں لوگ، کہتے ہیں کیوں کہیں تکبیرات؟ سیدھا جواب یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے کہیں. بس یہ اصل میں پھر ایک نمونہ اور ایک آپ تشابہ اختیار کر رہے ہیں. وہاں حاجی لبیک کہہ رہا ہے، آٹھویں تاریخ سے اس کا لبیک کا سلسلہ برابر جاری ہے، تو یہاں اس کو حکم دیا تو اللہ اکبر، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی یادگار کو تازہ کر، اور یوں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ بڑے ہیں جس نے یہ حکم دیا ہے، ہم اس حکم کے اوپر قربان ہونے کے لیے اے پروردگار تیار ہیں. تو کہے گا تو جانور قربان کریں گے، تو کہے گا تو جان قربان کریں گے. تیرے حکم پر مر مٹنا، یہ اصل میں ہمارا مقصد ہے. علماء فرماتے ہیں کہ زور سے تکبیر کہنا یہ شوکت اسلام کا اظہار ہے. یہ ایمان والے کو اپنی شوکت اور اپنی عظمت جتلانے کے لیے یہ اعلان کرنا ہے، اور زور سے للکار کر کے پوری مسجد گونج اٹھے اس طریقے سے تکبیر تشریف کہنا ہے. اور علماء نے لکھا کہ عورتیں بھی تکبیرات تشریف کہیں، گھر میں آہستہ کہیں. چوتھا حکم جو یہ مہینے اور یہ دس دن میں متوجہ ہوتا ہے وہ قربانی کا حکم ہے. حدیث پاک میں فرمایا، من وجد سیعتن، جس کو وسعت دی ہو اللہ نے، ولم یزحی، اور اس نے قربانی نہیں کی، فلا یقربن مسلانا، اس کو چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئیں. اس سے معلوم ہوا کہ یہ بڑا اہم حکم ہے، اس لیے کہ اتنی سخت وعید سنائی کہ ہمارے مسلح میں بھی نہیں چاہیے ایسا آدمی جس کو اللہ نے وسعت کی ہے اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا. اس کو اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. حضرت خلیل علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار وہ قربانی جو ہے اس کو انجام دینا ہے اور اس کو پورا کرنا ہے. اس کا دل نہیں مانتا، اس کا جیب نہیں مانتا، لیکن اس کو اللہ کا حکم ماننا ہے اور اپنے نفس کو سمجھانا ہے کہ یہ جانور پر چھری نہیں چلا رہا ہوں، میں اپنے نفس پر چھری چلا رہا ہوں. اتنی رقم میں خرچ کر رہا ہوں، ابھی خون بہ جائے گا، ابھی میرا پیسہ ختم ہو جائے گا، لیکن تیرا پیسہ ختم ہوگا، اللہ کا حکم چل جائے گا اور اللہ کے حکم پر تجھے راجر مل جائے گا. فرمایا قربانی پر ملے گا کیا؟ ہر بال پر اللہ تعالی ایک اجر دیتے ہیں، گناہ معاف کرتے ہیں. ہر جانور کے بال پر، بال کتنے ہوتے ہیں؟ اتنے تو انشاءاللہ ہمارے گناہ بھی نہیں ہوں گے. اس بنا پر فرمایا بال کے مقابلے میں، یہاں تک کہ دمبا ہے تو دمبے میں اون کتنا ہوتا ہے، باریک باریک بال کروڑ ہاں کروڑ کی تعداد میں ہوتے ہیں. فرمایا سب کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر کے تمہیں اجر کا ڈھیر دے رہے ہیں. کون ہے ایسا جو نیکیوں کا محتاج نہیں ہے اسے یہ ڈھیر نہیں لینا ہے، ہم تو محتاج ہیں، اس لیے دوڑ کر ہمیں یہ کام انجام دینا ہے۔ دوسرا فضیلتی باب ذکر فرمایا ہے احادیث میں کہ یہ تین دنوں میں اللہ تعالی کو جانور کے خون کے بہانے سے زیادہ پسند کوئی عبادت نہیں۔ تیسری بات یہ بیان فرمائی کہ جانور کا خون زمین پر گرتا ہے، اس سے پہلے قربانی کرنے والے کی مغفرت اللہ کے دربار میں کر دی۔ تو بات میں یہ کہہ رہا تھا دوستو کہ یہ مہینہ اور مہینے کے یہ 10 دن جو ہیں بڑے اہم ہیں۔ رمضان المبارک سے چلا آ رہا ہے سلسلہ، رمضان فضیلت والا مہینہ ہے، روزے عطا کیے، روزوں کے اختتام پر خوشی کے لیے عید الفطر عطا فرمائی، اس کے ختم ہوتے ہی قرآن کریم نے کہا الحج اشہر معلومات، بھئی اب حج کا زمانہ شروع ہو گیا، شوال آتے ہی حج کا حکم متوجہ ہو گیا، اس لیے شوال سے کوئی بھاننا چاہے احرام، پہلے لوگ جو ہیں سفر کرتے تھے شوال سے تب جا کے ذی الحج میں وہاں پہنچتے تھے، آج تو بیچارے لوگ چھوڑنے جاتے ہیں وہ گھر آئے اس سے پہلے حاجی وہاں پہنچ کے فارغ ہوتا ہے، کون آتا ہے کہ ہم تو فارغ ہو گئے سو گئے، اور یہ کہتا ہے کہ میں تو ابھی دھکے کھا رہا ہوں سورت نہیں پہنچا۔ تو یہ تو کیا ہے، اللہ کا انعام ہے، ہم کمزوروں کی رعایت کی گئی، ورنہ پہلے 6 مہینے پہلے لوگ نکلتے تھے معافی تلافی کر کے کہ ہم معلوم نہیں واپس آئیں گے کہ نہیں، کشتیاں بات پانی ہوتی تھی، بڑی پریشانیاں ہوتی تھیں، تب بھی لوگ حج کر رہے تھے، آج اللہ نے آسان کر دیا۔ تو جن لوگوں پر اللہ تعالی نے حج فرض کیا ہے یا فرض ہو چکا ہے ان کو اس میں دریغ نہیں کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے، اس کی کاروائی شروع کر دینی چاہیے۔ جن کو اللہ تعالی نے وسعتیں عطا فرمائی ہے وہ قربانی میں جھجکے نہیں، اور ایسے جانور جن کو منع کیا ہے ان کو کرے نہیں، اور باقی بہت راستے کھلے ہوئے ہیں، اس سے ہم کو کوئی روک نہیں سکتا، لہذا قربانیاں بڑے دل کھول کر کیجئے اور اچھی طرح کیجئے اور اللہ کی رضا کے خاطر کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام تر اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور جو فرو گزشتیں ہو جائیں اللہ تعالی ان تمام کو درگزر فرمائے، معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔